Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. To już koniec sportowych zmagań. W Pjongczangu ceremonia zakończenia Igrzysk Olimpijskich. Utrudnienia na kolei w południowo-zachodniej Polsce. Pękła szyna, prawdopodobnie z powodu mrozu. Na K2 trwa samotny atak szczytowy Denisa Urubki. Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu przechodzą do historii. Właśnie rozpoczyna się ceremonia ich zamknięcia. Igrzyska się kończą, zaczyna się oficjalna ceremonia ich zamknięcia. Ze sportowego punktu widzenia dla Polski igrzyska udane były tak sobie. Sytuację uratowali skoczkowie i ich medale. Ale igrzyska, jak to igrzyska, wykreowały nowe gwiazdy, jak na przykład Ester Ledecka, były pożegnaniem innych gwiazd uznanych przez lata, jak Marit Bjergen. Ustanowiono rekordy świata. Pjongczangu się nie zapomni. Organizacyjnie Koreańczycy stanęli na wysokości zadania. Wszystko działało bez zarzutu, wszystko było dopracowane, a na pogodę nie mieli organizatorzy wielkiego wpływu. Niedługo oficjalnie pożegnamy Pjongczang i powitamy Pekin, miasto organizatora igrzysk za 4 lata. Będzie 8-minutowe przedstawienie przybliżające nam to, co może wydarzyć się na następnych igrzyskach. I można się spodziewać imponującego pokazu sztucznych ogni. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. I kolejne informacje w serwisie. Pasażerowie pociągów kursujących na linii Poznań-Wrocław muszą liczyć się z utrudnieniami. Między Lesznem a Rydzyną pękła szyna. Ruch kolejowy został wstrzymany. Na miejscu awarii pracują ekipy naprawcze. Na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. Pasażerów pociągów przewożą autobusy. Z podróżnymi w Lesznie rozmawiał Jacek Marciniak z Radia Poznań. Taka niespodzianka, chociaż w Poznaniu proponowano mi już inną trasę. Jednak nie skorzystałem i teraz żałuję. Mam chorą w szpitalu, specjalnie jadę do Wrocławia. Wstałam o 4, a teraz jeszcze okazuje, że nie wiadomo, o której ten autobus dojedzie, czy tam pociąg. Dokąd dojadę tymi autobusami? Pojadowa. Dalej pociągi czekają, które składy zamieniamy i jedziemy dalej. Problem, ja chyba do nocy nie dojadę Pierona. Do żoły jadę, ale już z Inowrocławiem jadę 5 godzin. Lekki mróz i wszystkie szyny popękane. Co to za stal? Chyba ruszka. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 14. Trybunał Konstytucyjny najwcześniej za 2 miesiące zajmie się ustawą o IPN-ie. Jest to możliwe, twierdzi wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński przy założeniu, że strony w terminie zajmą stanowisko w sprawie i prześlą pisma. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje informacje izraelskich mediów, jakoby ustawa o IPN-ie miała być zamrożona. Rzecznik resortu Jan Kantak. Chciałbym zdementować informację o zamrożeniu ustawy o IPN. Trzeba mieć świadomość, że w Polsce obowiązują przepisy, które mówią, że po przyjęciu ustawy i podpisaniu jej przez prezydenta ona wchodzi w życie w określonym w niej terminie. Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Przepisy wejdą w życie w czwartek. Uczestnicy narodowej wyprawy na K2 nie mają żadnego kontaktu z Denisem Urubką, który odmówił wzięcia ze sobą radiotelefonu. Wczoraj po śniadaniu Kazach z polskim obywatelstwem bez jakichkolwiek uzgodnień z zespołem opuścił bazę, by podjąć próbę ataku szczytowego. Z obserwacji z bazy wynika, że ostatnią noc Denis Urubko spędził na wysokości około 6000 metrów, a dziś dotarł wyżej, do obozu trzeciego na wysokości 7200 metrów. Jutro prawdopodobnie ruszy na szczyt. Nie mogliśmy powstrzymać Denisa, mówi kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. A jak? Jak ktoś wychodzi z bazy niezauważony, to... Według prognoz okno pogodowe będzie krótkie i potrwa jedynie do jutra. Musiałby to jutro zrobić, a to nie będzie proste. Ja tam 5-10% daję, bo to różnie bywa. Może się tutaj uspokoić pogoda, może coś tam. W górze nie ma zbyt dobrze wyposażonych obozów. Dodatkowo Denis Urubko częściowo będzie musiał wspinać się po starych linach poręczowych. Dziś do wyższych obozów wyszły dwa zespoły, które mają asekurować jego próbę. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w górach wysokich trwa od początku grudnia do końca lutego. Stąd samotna próba przed końcem tego miesiąca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 19 zastępów strażaków dogasza pożar, który wybuchł rano w zakładzie produkującym stolarkę budowlaną w Nowej Wsi Rzecznej w Pomorskiem. Jak informują strażacy, szczęśliwie w zakładzie nie było pracowników i nikt nie ucierpiał. Straż dostała zgłoszenie o pożarze około godziny 9 rano. Ogień został już opanowany, ale dogaszanie i zabezpieczanie miejsca zdarzenia potrwa, jak informują strażacy, z pewnością jeszcze wiele godzin. Straty będą z pewnością bardzo duże, zaznaczają. Przyczyny pojawienia się w zakładzie ognia nie są na razie znane. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Polska wciąż pod wpływem wyżu znad Skandynawii, a wraz z nim w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Za oknem mróz, choć już nie taki jak rano. We wszystkich regionach temperatura wzrosła średnio o 2 stopnie. Najzimniej jest teraz w Suwałkach, minus 13 stopni, w Lublinie minus 12, we Wrocławiu minus 9, w Poznaniu minus 7. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu, minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Traci się nowy, ten stary Śląsk. To był koncert akustyczny, ale proszę nie spodziewać się krainy łagodności. Nie po tym zespole. Kiedy oni grają, musi być czad i lekki łomot. Po życiu czas przychodzi, by pozbierać się. Z wielką przyjemnością zapraszam na retransmisję trójkowego koncertu Neuobeschleisien. Do usłyszenia dziś od godziny 22. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość dopraszania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcą. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie zdolności kredytowej. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia.polskieradio.pl. Czy plaża może być totalna? Tak, bo teraz w Rainbow w czasy na lato aż do 400 zł od osoby taniej. Codziennie nowe oferty. Pośpiesz się, zanim znikną. Skorzystaj z okazji i rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow. Najtaniej pod słońcem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Iwanka Kunewa i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A tę najbliższą godzinę wypełnimy następująco. Właśnie ukazała się książka, piękna zarówno ze względu na słowo, jak i na obraz. Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. Z malarzem, rzeźbiarzem i, z czego wielu z nas go zna najlepiej, ilustratorem książek, rozmawia Agata Napiórska, która dzisiaj będzie moim gościem. Pojawi się także w zestawie powiększonym Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, z którym z kolei porozmawiamy trochę o staruszku. O staruszku Oskarze, bo za tydzień, przypomnę, zostaną wręczone nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Swoje 5 minut dzisiaj będą też u nas miały gry wideo. Ich producenci testują naszą cierpliwość i naszą wytrzymałość, a o tym opowiedzą Szymon Radzewicz z portalu Spiders Web i Wioletta Myszkowska. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem można do mnie napisać, a przyda się zwłaszcza, jeśli chodzi o książki, o których dzisiaj będziemy mówić. Jeśli to jest Państwa pierwsze spotkanie z ABC Popkultury, to zachęcam także do odwiedzenia strony polskieradio.pl/trójka, bo tam w zakładce audycje jest nasze archiwum i można nas lepiej poznać. Jest też profil ABC Popkultury na Facebooku oczywiście, a tam zestaw powiększony powiększamy codziennie. Muzyka na początek dzisiaj z serialu Amerykańscy Bogowie. We'll be right back. Brian Reitzel, Debbie Harry i Shirley Manson z serialu Amerykańscy Bogowie. Jeśli Państwo przeoczyli tę produkcję, to warto nadrobić, bo może się podobać nie tylko fanom Neila Gaimana. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zestawu powiększonego zapowiadany gość, ale zacznę od tego, że przede mną leży książka Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia, Agaty Napiórskiej, i to właśnie autorka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka, choć właściwie można by powiedzieć współautorka, bo tak naprawdę przecież to jest rozmowa, wywiad, rzeka, albo gdybym chciała nawiązać trochę do pewnego wątku, który się też powtarza w tej książce, to jest taki wywiad las. O, bardzo ładnie. Też tak myślę. Myślę, że dziennikarz, który przeprowadza taką rozmowę, wywiad rzekę, jest współautorem książki zdecydowanie. I las bardzo ładnie powiedziany. Ja też lubię mówić, że to jest wywiad rzeka, która ma wiele odpływów i meandrów, ponieważ to nie szło linearnie, tylko wiele wątków poruszaliśmy i książka jest podzielona, tak jak w tytule, na różne szczęśliwe przypadki. Nieszczęśliwe też, ale jak to ustaliliśmy z panem Józefem, on jest w czepku urodzony, już jego matka mu to powiedziała, jak był dzieckiem. I rzeczywiście w większości te przypadki były szczęśliwe, więc taka jest struktura książki. Na początek chciałam cię zapytać o twoje pierwsze spotkanie z Józefem Wilkoniem. Myślę, że być może nawet to nie będzie to spotkanie przy okazji twojej poprzedniej książki, jak oni pracują. Tylko może jakieś spotkanie właśnie z ilustracją Józefa Wilkonia w książce. Jasne, ja jako dziecko uwielbiałam książki ilustrowane przez Józefa Wilkonia. Jedna z moich ulubionych to ta o mamutku. Dużo śmiechu, trochę smutku, to historia o mamutku. Kocham te ilustracje do dziś i to były moje pierwsze spotkania z Józefem Wilkoniem. Drugie takie już na żywo. Potem widziałam go gdzieś na jakichś targach książki i spotkaniach autorskich, a takie pierwsze osobiste spotkanie odbyło się już 2 lata temu, kiedy pojechałam przeprowadzić z nim wywiad do książki Jak oni pracują. Piszesz we wstępie też, że to już wtedy, wychodząc stamtąd, wiedziałeś, że będziesz chciała wrócić i że w końcu to zaowocowało kolejnymi wizytami i 32 razy, dobrze pamiętam? Tak, 32 naliczyłam. Podejrzewam, że może tych wizyt było nawet więcej, bo potem jeszcze jeździliśmy... Już nie na rozmowy, tylko... Tak, jeszcze pokazywać, jak książka wyszła, dokładnie poskładać tę książkę, poszukać właśnie w pracowni, przeszukać kartony i teczki, żeby znaleźć zdjęcia i ilustracje. Więc no, na pewno ponad 30 razy. A co przy tym pierwszym spotkaniu już 2 lata temu zadecydowało, że wiedziałaś, że będziesz chciała wrócić? Coś w tej pracowni pana Józefa było urzekającego? Czy w tym domu, czy w tym ogrodzie, czy domyślam się również w samym rozmówcy? Tak, to wszystko razem. To jest naprawdę miejsce magiczne w Zalesiu Dolnym. Idzie się taką ścieżką pośród mchów i paproci, dosłownie tak jest. I te rzeźby witają właściwie od progu. Więc można po lewej stronie zobaczyć szopę, w której stoją gigantyczne, prawie że naturalnych rozmiarów, słonie, mamuty, żubry, hipopotamy, dziki. I potem jest ten dom po lewej, drewniany dom i dom, który się dalej rozbudowywał, to też opisałam w książce i pan Józef opowiadał, jak po kolei dobudowywał kolejne części swojego domu. W związku z tym on ostatecznie ma wiele takich pokrętnych dróg, schodów i w środku jest trochę jak labirynt. No sama postać Józefa Wilkonia, to jest wspaniały człowiek i poza tym, że jest mistrzem, naprawdę mistrzem ilustracji i rzeźby i scenografii, chyba najbardziej znanym polskim artystą na świecie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale on jest bardzo dobrze znany w Japonii, we Francji, we Włoszech. We Włoszech jest na przykład takie miasteczko, które się nazywa Sarmede i które całe pokryte jest freskami Józefa Wilkonia, ponieważ on tam jeździł na wakacje i ciągle ktoś mu proponował, żeby pomalował, a to winnicę, a to ratusz. Jeszcze tam nie byłam, ale bardzo chciałabym się wybrać. Jeszcze chyba ma w planach powrót tam i kolejne prace nad freskami. Tak, ma w planach. No i więc to wszystko razem, ta cała atmosfera sprawiła, że rzeczywiście po tej pierwszej rozmowie, która trwała 4 albo 5 godzin, poczułam, że bardzo chciałabym tam wrócić. Trochę to oczywiście z pobudek egoistycznych powstała ta druga książka, bo nie wyobrażałam sobie, że już się nie spotkamy. Bardzo mi się podoba ten tytuł, Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. I rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, część z nich jest szczęśliwych, jak ten na przykład, kiedy we Francji spotkał po już jakimś czasie chodzenia steczką do różnych wydawnictw znajomego, który zaprowadził go do tego właśnie wydawnictwa, które w końcu rozpoczęło z nim współpracę i pięknym samochodem wrócił z żoną do Polski, tak. Prawda? To są fascynujące historie, absolutnie. Wydaje mi się, że to też świadczy o wielkiej skromności Józefa Wilkonia, że on wierzy, że te wszystkie rzeczy wydarzały się przez przypadek i jakkolwiek on się broni przed stwierdzeniem, że jego życiem rządzi przypadek, bo twierdzi, że to już trochę za dużo, ale na przykład piękna jest ta historia, jak on twierdzi, że przez przypadek całkowicie został rzeźbiarzem, że on nie umiał rzeźbić i nie, jak to mówi nie próbował. Profesor na Akademii w Krakowie, że Wilkoniowi rosną głowy? Tak, że po prostu, że te rzeźby były jakieś takie niezbyt kształtne i takie rzeźbienie przez dodawanie niezbyt mu wychodziło, a potem się okazało, że on potrafi najlepiej rzeźbić przez odejmowanie, czyli z tych wielkich brył drzewnych po prostu ciosać te swoje zwierzęta głównie. I no, z tym przypadkiem w rzeźbie było tak, że przygotowywał ilustracje przestrzenne, czyli to były rzeźby rzeczywiście, które miały zostać sfotografowane i zilustrować książkę. Potem przyjechał jego kolega, te rzeźby powstały we współpracy z dziećmi, które go odwiedziły. Przyjechał jego kolega rzeźbiarz i powiedział, żeby już przestał, było mocniej powiedziane, chrzanić, bo Józef, jesteś rzeźbiarzem. I wszystko stało się jasne. Tych przypadków jest mnóstwo w książce oczywiście. Tak. Ale wrócę jeszcze do tego, czy trzeba było namawiać Józefa Wilkonia do tego, żeby opowiadał? To było tak, że namawiałam go raz, najpierw zadzwoniłam do jego agentki, i ona powiedziała mi, że muszę się wybrać osobiście, bo Józef Wilkoń dobrze wspomina to nasze pierwsze spotkanie i podobał mu się tam ten wywiad, ale że już takie propozycje były. I on, nie wiem, czy je rozważał, czy od razu odrzucił, więc potem zadzwoniłam do pana Józefa, on powiedział, no to przyjedź i sobie pogadamy. No i zgodził się podczas tego spotkania, no więc to trwało, no dwa telefony i jedno kolejne spotkanie. Tego namawienia wcale nie było tak strasznie dużo. Ale musieliśmy wspólnie ustalić jakby trochę, o czym będzie ta książka. Że to nie będzie książka wyłącznie o twórczości, że to będzie też opowieść o jego życiu. Mnie się bardzo podoba też to, że właściwie tutaj, oprócz tego, że jest rozmowa, którą czyta się właściwie jednym tchem i to jest pasjonująca opowieść, to z drugiej strony mamy oczywiście właściwie równoprawny element tej opowieści, czyli pracę Józefa Wilkonia, ale także fotografie, ale są też didaskalia. Didaskalia, można by powiedzieć, kulinarne. Mnie właściwie ślinka cieknie za każdym razem, jak cię kończy jakiś wątek i Józef Wilkoń częstuje cię czymś nowym, albo mówi pani Halince, która mu pomaga i gotuje, że dla niego 4 pierogi, a dla Agaty 6. No tak, no rzeczywiście myślę, że gdybym tam jeździła częściej, to mogłabym się turlać do Warszawy z Zalesia Dolnego, ponieważ pani Halinka fantastycznie gotuje. Fantastycznie gotuje i to jest taka ciężka polska kuchnia wywodząca się ze wsi, więc były pierogi, były różne inne kluski, no przeróżne kapusty i ja najczęściej tam spotykaliśmy się o 12 w południe, ponieważ pan Józef pracuje nocami głównie i zdarza mu się siedzieć nawet do 5 nad ranem nadal, mimo 88 lat. Bo pracuje w absolutnej ciszy, tak? Też lubi pracować w ciszy, tak. A w ciągu dnia jego telefon dzwoni naprawdę bez przerwy. Bez przerwy. No więc spotykaliśmy się o 12. Ja przyjeżdżałam właściwie na śniadanie. Tak, więc zaczynało się tak, że pan Józef od progu wołał, no to zaraz zaczniemy, ale tutaj jeszcze zjedz sobie kanapki. Tyle wątków się pojawia tutaj i tych prywatnych, które również sięgają okresu wojny, także dzieciństwa, szkoły, tych pierwszych też doświadczeń, jeśli chodzi o wybór drogi życiowej. To jest oczywiście zawsze w przypadku wielkiego artysty pasjonujące zobaczyć, jak to wyglądało na samym początku. A z drugiej strony mamy, namówiłaś też pana Józefa na trochę opowieści o tym życiu towarzyskim, warszawskim w latach 60., imprezach, które, no, może ja nie będę zdradzać. Właśnie taki mam pomysł, żebyśmy za bardzo też nie zdradzali, żeby państwo mieli przyjemność rozsmakowania się w tej opowieści, ale jeden wątek chociaż poruszmy i to będzie wątek związany z nazwiskiem, który ty też w ten sposób wprowadzasz, to znaczy zwierzęta w twórczości Józefa Wilkonia, bo kto zna jego ilustracje, to pamięta te na przykład charakterystyczne bardzo konie Wilkonia. Tak, i rzeczywiście w nazwisku jest wilk i jest koń i pan Józef, kiedy pyta się go o to, jakie jest jego ulubione zwierzę, to mówi, że koń, jednak koń i uwielbia malować tabuny koni, ostatnio najczęściej je maluje i ostatnio też często wraca i maluje ryby. Lubi też psy. W książce pojawia się też przepiękna historia o krowie z jego dzieciństwa. Krowa o imieniu Pyzia. I mamy też rysunek, tak zwana próba rekonstrukcji Pyzi. Więc to też taki wątek tej opowieści o szukaniu Pyzi w innych krowach później, tak. Prawda? Jest tutaj też na końcu taki specjalny rozdział fotograficzny pod hasłem Jak powstaje ilustracja i tutaj też tak konie widać znakomicie. Jeszcze o jedną przyjemność z tych spotkań chciałam cię zapytać, którą miałaś, myślę, oprócz tych kulinarnych i oprócz rozmowy, to znaczy właśnie ten dostęp do tego archiwum, do pudeł, bo tak jak powiedziałam, bardzo ważną stroną tej książki jest też strona wizualna. Oczywiście. I tutaj mamy mnóstwo ilustracji, także zdjęć pana Józefa wśród rzeźb chociażby, ale też wielką wartość, myślę, stanowią te ilustracje, także na przykład z tego japońskiego wątku jego twórczości, bo przecież jest bardzo popularny w Japonii. Piękna jest historia o dzieciach w szkole podstawowej, tak, z którymi tak. się spotkał i które ku zgrozie dyrektora przekroczyły właściwie ten taki zwykły dla Japończyka dystans i rzuciły się ze śmiechem na Józefa Wilkonia, który zażyczył sobie, żeby zdjęcie było wokół niego dzieci, a on siedzi na podłodze. No i bo to zdjęcie jest piękne, właśnie, no, otworzyłam właśnie teraz książkę na tym właśnie zdjęciu. Ale to właśnie, no to porozmawiajmy o tej twojej przyjemności z przeglądania archiwum Józefa Wilkonia. No to była naprawdę największa przyjemność. Coś wspaniałego. Zobaczyć w ogóle, jak wygląda pracownia mistrza i pracownia ilustracji. Są dwie. Jedna, która powstała w tym domu pierwotnie, ale okazało się, że nie ma tam dostatecznie dobrego źródła światła dziennego. W związku z tym dobudował sobie kolejną. Już fantastycznie oświetloną. I no, tych teczek, pudeł, prac jest wszędzie bardzo dużo. Wszędzie wiszą też prace jego kolegów po fachu, pięknie oprawione. Obrazy olejne całej rodziny. I też ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta pracownia rzeźby, chociaż rzeźby, te duże rzeźby głównie powstają latem i wiosną, wczesną jesienią na zewnątrz, no bo to jednak piła, która bardzo brudzi. Ale pan Józef ma też taki osobny budynek, działce, którą potem dokupił do tej pierwotnej i tam też znajduje się cały warsztat. Też są zdjęcia w książce. Wchodzi się do tego budynku, który już od progu zdobi nietoperz, rzeźba nietoperza, w środku pod sufitem wiszą ryby, ptaki, stoją różne gablotki z psami, małpami. No to jest pięknego. Jakiś osobny wszechświat, mam wrażenie. Tak. I tu też może nie zdradzajmy kontekstu, ale piękna historia początku znajomości z Joszką Brodą na przykład, prawda? I tego, jak to się stało, ty zadajesz pytania, jak to się stało, że jak nazywa pan Józef? Trąbonosy. Trąbonosy, instrumenty dla Joszko Brody, które tworzył i też wzruszające kaczuszki blaszane, które w rządku stoją na parapecie. To wszystko jest w tej książce, proszę państwa. Bardzo serdecznie ja ze swojej strony państwu polecam, bo pewnie autorce nie do końca wypada. Bardzo dziękuję za to spotkanie w zestawie powiększonym. Jeszcze zapytam cię na koniec, już może nie o te wizyty w Zalesiu, chociaż podejrzewam, że one się nie skończą z momentem ukończenia książki. Co dalej? Jesteś też redaktor naczelną Zwykłego Życia i domyślam się też książka Nie jest to ostatnia. Czy coś już cię zainteresowało? Tak, zaczęłam już pracę nad kolejną książką. To będzie biografia tym razem. Biografia Anny Gosławskiej-Lipińskiej, czyli Hagi, ilustratorki Szpilek wieloletniej. Będziemy czekać i być może także na kolejne spotkanie w Trójce przy Myśliwieckiej. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy Szczęśliwych przypadków Józefa Wilkonia, podpisanych przez Agatę Napiórską. Proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Agata, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. To ze ścieżki dźwiękowej filmu Logan, Johnny Cash. A teraz zmieniamy temat zupełnie. Przemysł gier wideo rozwija się bardzo prężnie, przekracza kolejne granice, ale nie tylko te, które dotyczą technologii, grafiki i rozmachu, bo twórcy sprawdzają również tolerancję graczy pod względem treści, ale także kosztów. Czy gracze zgadzają się na wszystko? O tym Wioletta Myszkowska rozmawiała z Szymonem Radzewiczem z portalu spiderwebs.pl. Gry wideo w przeciwieństwie do filmów czy płyty z muzyką są takim medium, że nawet po jego kupieniu twórca czy też wydawca cały czas ma możliwość ingerencji w kod, ingerencji w zawartość. Plus tej sytuacji jest taki, że zawsze mogą się ze złych, kontrowersyjnych i nieetycznych treści wycofać. Wiele tytułów było oskarżanych o dyskryminację na tle rasowym. Mówiono, że w Wiedźminie nie było czarnoskórych postaci. Natomiast grze z serii Resident Evil zarzucano, że bohaterka strzela głównie do nich. Może dlatego, że akcja gry toczyła się w Afryce. Ale nie tylko obrońcy praw człowieka czujnie obserwują wirtualny świat. Organizacja PETA, zajmująca się prawami zwierząt, zarzuciła grze Assassin's Creed promowanie złych wzorców, ponieważ w jednej ze scen gracz ma możliwość zabicia wieloryba. Nie są to jednak przykłady świadomego testowania tolerancji graczy przez twórców. Te raczej dotyczą przemocy i nagości. Kategorie wiekowe do 18 roku życia jasno określają, co w danej grze może się znaleźć, a co nie. Jeśli chodzi o gry dla dorosłych, możemy się spodziewać mniej więcej wszystkiego. Kilka lat temu premierę miała długo wyczekiwana gra z serii Grand Theft Auto. Krytycy ocenili ją niezwykle wysoko, ale wątpliwości wzbudzało po pierwsze mizoginistyczne przedstawienie kobiet oraz scena, w której zadaniem gracza było skuteczne przeprowadzenie tortur. Come on! We haven't broken him yet! Not the jumpers! My heart! Don't do it! Seria nigdy nie opowiadała o wzorcowych obywatelach, w końcu podstawowym zadaniem gracza jest kradzież i rozbój, ale w tym przypadku wielu poczuło, że nie mieli wyboru i musieli wejść w rolę okrutnego kata. Skończyło się jednak na dyskusji. Scena pozostała w grze, wszędzie z wyjątkiem Japonii. Ale cenzura zadziałała już w przypadku Watch Dogs 2. Część graczy nie doceniła skrupulatności, z jaką twórcy oddali nagie ciała bohaterów. Stworzono odpowiednią aktualizację, która trochę ukryła detale. We're hackers. We outthink, we outdare. Nie tylko etyka zaprząta uwagę graczy. Są to też finanse. Wydawcy nieustannie sprawdzają, na ile mogą sobie pozwolić z oferowaniem dodatkowej płatnej zawartości. Te próby wyciągania dodatkowych pieniędzy, one były zawsze schowane za jakimś takim płaszczem pozornej przyzwoitości. Broń, która jest trochę lepsza od tej bezpłatnie dostępnej w grze. Specjalne ubrania dla postaci, które dobrze wyglądają. Ale w 2017 roku wydawcy po prostu przegięli. Chodziło o kolejną grę z serii Battlefront, osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen. To działa mniej więcej w ten sposób, że najpierw kupuje się pełną grę, potem okazuje się, że musimy zapłacić dodatkowe sumy, żeby odblokowywać jakieś kolejne etapy, kolejne przedmioty, w zależności co to jest za gra. Osoba, która płaci ekstra, ma przewagę nad wszystkimi pozostałymi klientami, którzy przecież też płacą niemało za grę wideo. To troszeczkę tak, jak gdyby poszło się do kina na Gwiezdne Wojny, zapłaciło się za bilet i mniej więcej w połowie filmu podchodzi pan i ci proponuje obejrzenie jakiejś sceny ekstra, o ile tam pod stołem dasz mu $6, $8. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Gracze postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Skrzyknęli się na platformach społecznościowych. Kiedy okazało się, że jest ich kilka milionów, rozpoczęli akcję z petycją do Disneya, czyli firmy, która rozporządza prawami Gwiezdnych Wojen, aby gry na licencji Gwiezdnych Wojen nie stanowiły zagrożeń dla dzieci, bo wystarczy tylko kliknąć OK i już środki z karty płatniczej trafiają na konto dystrybutora. Rodzice często dowiadują się, jak jest już za późno. Petycja podpisana przez miliony osób wędrowała po całym internecie. Sprawą zainteresowali się politycy. Doszli do wniosku, że stworzą komisje, które sprawdzą, czy tego typu praktyki w ogóle powinny mieć miejsce na rynku usług multimedialnych. Parlament Belgii rozpoczął oficjalne dochodzenie. Amerykański senator wprost nazwał tę grę kasyno do wyciągania pieniędzy, które ma otoczkę Gwiezdnych Wojen, i Disney był pod pręgierzem, pod jakim nie był jeszcze w jakiejkolwiek wcześniejszej sytuacji. W efekcie twórcy zablokowali sprzedaż przedmiotów, które dawały znaczną przewagę nad innymi graczami. Gracze pokazali, że jako grupa konsumentów są na tyle silni, że mogą wymusić realne zmiany. Pomimo braku jakichś oficjalnych, międzynarodowych struktur, które chroniłyby graczy, oni są w stanie bronić jakości gier. To Szymon Radzewicz z portalu spidersweb.pl. W Katowicach właśnie odbywa się ILS One i Intel Challenge, wielki turniej e-sportu. W ubiegłym roku przez internet rozgrywki oglądało ponad 45 milionów widzów, a w Spodku pojawiło się ich ponad 175 tysięcy. W tym roku wśród widzów jest Wioletta Myszkowska, która właśnie teraz ogląda mecz o trzecie miejsce w turnieju Doty 2. Nie chciała zdradzić, komu kibicuje, ale wkrótce na pewno podzieli się z Państwem wrażeniami z tego wydarzenia w ABC Popkultury. Za chwilę wątek oscarowy się pojawi w zestawie powiększonym. Wśród nominowanych w tym roku znalazł się m.in. za muzykę do filmu Nić widmo Johnny Greenwood, po raz kolejny współpracujący z Paulem Thomasem Andersonem. Z miłości do Radiohead, ale i z podziwu dla tej muzyki w filmie Nić widmo trzymam kciuki za Greenwooda na Oscarach, a my przypomnijmy sobie teraz nieoficjalną bondowską piosenkę, tak jak ją przygotował zespół Radiohead. Zestaw powiększony. W studiu kolejny gość, Michał Oleszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zawsze miło powitać Michała Oleszczyka, krytyk filmowy, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Za tydzień 90. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Może to jest właśnie ten dobry moment, ostatni moment, żeby trochę porozmawiać o tym, co w ogóle znaczą Oscary teraz. Czy twoim zdaniem widzowie, idąc do kina, rzeczywiście biorą pod uwagę ilość nominacji? Na pewno. Jest to wciąż jedna z głównych dźwigni marketingu filmowego, to znaczy te wytłuszczone, ogromne cyfry na zazwyczaj na górnym pasku, na plakacie, wyliczające, ile właśnie nominacji otrzymał dany film. Zazwyczaj jest to także marketing mylący, bo pisze się 7 Oscarów, a pod spodem malutkimi literkami nominacje, tak? I nadal myślę, a może nawet bardziej, kto wie, chociaż tutaj ktoś, kto miałby jakieś liczbowe dane, powiedziałby coś mądrzejszego, ale jako tak myślę, jako użytkownik kultury filmowej, czy jako ktoś, kto chodzi do kina, kto ogląda filmy w streamingach, kto ogląda filmy w telewizji, myślę, że coraz trudniej jest wybrać nam to, co jest rzeczywiście wartościowe, bo ta oferta jest po prostu tak gigantyczna. Jeżeli co roku wchodzi do polskich kin kilkaset filmów, jednocześnie są te różne streamingowe właśnie nowe platformy, no to siłą rzeczy, jeżeli ktoś nawet troszeczkę interesuje się kinem, to codziennie kilka tytułów nowych się pojawia jako rzekomo interesujących i chyba jednak te wyróżnione tym oscarowym złotem siłą rzeczy najmocniej kierują nasze spojrzenie w swoją stronę. Także to jest jednak, pozostaje taka busola, że aha, no film oscarowy, no tak, no to pójdę, tak? To znaczy, że przynajmniej więc warto zwrócić uwagę i zastanowić się nad tym, czy to właśnie nie na ten należałoby się wybrać i poświęcić 90 albo trochę więcej minut na to, żeby ten film zobaczyć. Od tego rozpoczęcia sezonu nagród filmowych, którym są Złote Globy na początku stycznia zwykle, a wcześniej jeszcze nominacje w grudniu, do Oscarów mamy właściwie co tydzień jakiś nowy czerwony dywan, jakąś nową ściankę i oczywiście z jednej strony są to informacje o tym, w co kto był ubrany w tym roku zwykle na czarno. Aktorki chodzą ubrane i hashtag Ask Her More już jest mniej aktualny niż ten, który w tym roku jest obowiązujący, czyli Me Too czy akcja Time's Up, ale z drugiej strony do końca mam wrażenie, nie wszyscy wiemy, co to są za nagrody. To jest pewna dramaturgia budowana i tu są specjaliści od tego, którzy piszą głównie dla branżowych pism. Ktokolwiek, każdy może zasubskrybować newsletter takiego pisma branżowego jak Variety i wtedy rozpoczyna się cykl Droga do Oscarów i w zasadzie co drugi, trzeci dzień pojawia się jakiś news właśnie. Ktoś powinien o tym zrobić film w końcu. Tak, to jest taka wielka kampania po prostu. Mm-hmm. Wielka kampania, która często, właściwie różne kampanie, bo każdy film ma swoją kampanię po to, żeby zdobyć nagrody. No i jest to ileś tam tak zwanych, mówiło się dawniej, rautów, kosztownych kolacji, bankietów, specjalnych pokazów, charytatywnych przedsięwzięć, które są doczepiane niejako do filmów, bo już nie wystarczy zrobić dobry film, ale też dobrze, żeby nadać temu jakieś społeczne znaczenie, zamanifestować to znaczenie, także wykazać wsparcie nawet finansowe dla instytucji charytatywnych, pokazać się jako zwolennik jakiejś sprawy. W tym sensie oczywiście nie odbieram absolutnie znaczenia takiej akcji jak Me Too, ale z drugiej strony można także spojrzeć na te i czarne sukienki i właśnie ten hashtag jako rodzaj, no także części tego blichtru, tak? Części tego przekazu i także konwencji. No dobrze mieć jakąś wpinkę w mankiecie, jak to ktoś kiedyś powiedział, prawda? Jakąś taką identyfikującą nas politycznie, światopoglądowo, towarzysko i to jest wspaniałe, przerażające jednocześnie targowisko próżności, tak bym to nazwał. A propos tych przypinek, rzeczywiście po Złotych Globach parę rzeczy wypłynęło w kontekście życia dotychczasowego pewnych panów, którzy mieli akurat przypinki przypięte dokładnie do marynarek. Tak, a równie znaczące, zabawne i straszne, bo to jednocześnie trzeba powiedzieć, że to jest i przerażające, ale też jest w tym jakiś komizm. Były montaże YouTube'owe montujące, to można zobaczyć, wszystkich, którzy do tej pory dziękowali tymże wpływowym mężczyznom, których obecnie oskarżają, często pewnie słusznie, ale przez ostatnie 20 lat z tej samej oscarowej sceny płynęły najsłodsze, najcieplejsze słowa pod adresem tych ludzi i są takie właśnie montaże YouTube'owe, gdzie całe Hollywood dziękuje na przykład Harvey'owi Weinsteinowi. No i teraz trudno uwierzyć, żeby wcześniej ta wiedza o jego poczynaniach nie była obecna w tym środowisku. Tak, no pewnie była, no tylko w tym momencie te rzeczy wypłynęły i jakby łatwiej jest o tym mówić. Ale to Hollywood nigdy nie było, powiedziałbym, domeną ani miejscem, w którym akurat prawość, czy jakieś takie, powiedzmy, spójność poglądów była najbardziej ceniona. No jednak ustalmy, że Hollywood to jest miejsce, w którym robi się rozrywkę, w którym robi się sztukę. No i ona powstawała w różnych okolicznościach, ale koniec końców zostają same filmy, tak? I one z nami zostaną, one będą trwały nawet już po nas. I zawsze ja obserwuję ten wyścig z takim zaciekawieniem, bo ktoś kiedyś powiedział coś ważnego, że te filmy, nawet nominowane, czasami przepadną w tych odmętach historii, ale te filmy, które wyjdą z tym złotym, ze złotą statuetką, będą oglądane naprawdę przez następne dekady, być może nawet przez stulecia. Ludzie będą zaglądali i chcieli się przekonać, co w danym roku było uznane za ten film filmów, za ten film najważniejszy. Część tej przyjemności Oscarów w ogóle i Hollywood polega na tym, że jakkolwiek niepoukładani byliby to często ludzie, zresztą to dotyczy często artystów, prawda, że mają wrażliwe ego, bywają ludźmi niekonwencjonalnymi i tak dalej, to jednak koniec końców robią świetną sztukę. No i mnie to wzrusza, kiedy widzę na jednej sali właśnie tak dużo genialnie utalentowanych ludzi, po prostu, tak, z których każdy w swojej działce, czy to jest kostium, czy to jest scenografia, czy to jest właśnie aktorstwo, no dają z siebie absolutnie wszystko, zespoły, które stoją za nimi, bo to nigdy nie są pojedynczy ludzie, to zazwyczaj stoją na czele jakiegoś zespołu, zwłaszcza w przypadku kostiumografów. Oni też reprezentują pracę tych z kolei ludzi, więc ilość pasji, profesjonalizmu, jaka jest wlana w każdą tą nominację tak naprawdę, nawet przy filmach słabszych, które czasami mają jakieś techniczne z kolei osiągnięcia, no to jest poruszające, bo to rzeczywiście jest święto ludzi, którzy całą swoją pasję, ogromny profesjonalizm poświęcają właśnie sztuce kina. No i w tym roku uważam, że stawka jest wyjątkowo mocna, naprawdę. No, trudno mi wskazać tutaj na takie filmy zupełnie przypadkowe. Ja mogę ich niektórych nie lubić tak bardzo jak innych, ale no nie ma tu filmów przypadkowych, a poza tym ta stawka główna, czyli 9 nominowanych filmów za najlepszy film, to jest bardzo różnorodna stawka, naprawdę. Od wielkiego kina epickiego w postaci Dunkierki do Lady Bird, czyli naprawdę niewielkiego filmu, swoją drogą mojego ulubionego, Grety Gerwig, czyli portretu młodej dziewczyny u progu dorosłości, który no nie ma nic wspólnego z wielkim widowiskiem, a jednocześnie jest fantastycznym filmem, świetnie zagranym przez Saoirse Ronan. Czy to, że przewietrzono skład Akademii, widać twoim zdaniem w tych tegorocznych nominacjach? Tak, chociaż nie wiem, czy aż tak bardzo, bo na przykład patrząc na kategorię najlepsze zdjęcia, oczywiście cieszę się z nominacji dla Rachel Morrison, operatorki filmu Mudbound, ale zabrakło mi, bo to pierwsza kobieta operator, która otrzymała tą nominację. Świetne zdjęcia, tylko że mnie tego filmu brakuje w pierwszej dziewiątce. Ja uważam, że ta notabene produkcja Netflixa, o której się mówiło to właśnie. Charakterystyczne właśnie. W zeszłym roku Amazon miał swoją nominację za najlepszy film i nie tylko przy okazji Manchester by the Sea, a Netflixa. Mówiono o tym, że Mudbound może być takim pierwszym Netflixowym Oscarem, albo przynajmniej nominacją. No, jest kilka nominacji, w tym za świetną rolę drugoplanową Mary J. Blige, ale nie ma nominacji na najlepszy film. Ale tak, myślę, że to przewietrzenie dobrze zrobiło, jak patrzymy na listę tych filmów właśnie głównych, to one są niesłychanie różnorodne. Znaczy od kina starej daty, chociaż aktualnego, takiego jak Czwarta Władza Spielberga, do właśnie Get Out. Call Me By Your Name, czyli film Tamte Dni, Tamte Noce, Luca Guadagnino. Nie jestem jakimś jego wielkim fanem, no, ale też doceniam jego kunszt i taką jakby no, niewielką skalę intymną tej erotycznej opowieści. Więc, no i Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri, które są dla wielu osób faworytem. Dla mnie są na drugim miejscu po Lady Bird, ale także film nie dość, że na aktualny temat, to jeszcze świetnie łączący elementy komediowe z dramatycznymi, z wybitnymi kreacjami aktorskimi. Woody Harrelson, Sam Rockwell, Frances McDormand. Więc tak, moim zdaniem to widać, chociaż przydałoby się jeszcze więcej chyba przewietrzenia. Może to jest jakiś postulat na przyszłość. Ja bym chciała jeszcze zauważyć tę nominację za scenariusz adaptowany dla Logana, bo to chyba po raz pierwszy się zdarza, że adaptacja komiksu dostaje tę nominację za scenariusz. Chyba tak jest rzeczywiście. Natomiast to świetny film. Ja bym go nominował nawet za najlepszy film. Mnie brakuje boleśnie jednej nominacji, znaczy aktorki w głównej roli i mówiło się o tym, że była szansa. Myślę o Cindy Nixon, znanej głównie jako Miranda z serialu Seks w Wielkim Mieście, która zagrała Emily Dickinson w filmie A Quiet Passion Terence'a Davisa. To nie jest jakaś moja fanaberia, poza tym, tym, że uwielbiam ten film, który był u nas tylko na festiwalach i w telewizji, ale przede wszystkim wiele kół krytyków tych stowarzyszeń amerykańskich typowało właśnie Cynthia Nixon jako aktorkę roku i była taka nadzieja przez moment, że ona rzeczywiście tą nominację otrzyma. Powinna była, bo jest to wielka rola, no ale to jest troszkę za mały film, właśnie pod tym względem mówię, że no nie udało się jeszcze przebić, więc może dalsze zmiany w tym przekroju Akademii byłyby dobre, no ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle, jak patrzę na tę nominację. Przy okazji takich jubileuszy jak ten właśnie, który przed nami, 90. ceremonia Oscarowa, to oczywiście patrzy się wstecz, ale też możemy sobie spojrzeć w przyszłość i jak sobie myślę o tych hashtagach, Oscars so white, czy ask her more, czy me too, to jakie hashtagi twoim zdaniem są następne w kolejce? Co powinno się jeszcze zmienić i co się zmieni? Być może trochę więcej tego kina spod znaku Sundance powinno się pojawiać. Sundance i tak już odniosło duży sukces jednak, bo jak tutaj patrzymy na te filmy, to ewidentne jest to, że Oscary są bardziej otwarte już na kino niezależne. Nie no, następny hashtag to nie, oczywiście trudno przewidywać, ale to już musiała być jakaś bardziej globalna zmiana w ogóle kultury filmowej, tak? No my jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak te nominacje dla aktorów, dla aktorek, to są nominacje dla amerykańskich aktorów przede wszystkim, tudzież anglojęzycznych, tak? Tutaj Brytyjczycy, Amerykanie wiodą prym. No, od czasu do czasu te drzwi uchylają się troszkę szerzej i wchodzi ktoś spoza, tak? Ale zazwyczaj jest to ewentualnie Francuz, Francuzka, czasami Włoch, nie wiem, Marion Cotillard, czy Roberto Benigni, który absolutnie... Penelope Cruz też. Tak, Penelope Cruz i to się zdarza nadal dosyć rzadko, więc jeżeli rzeczywiście byśmy chcieli, żeby Oscary naprawdę były takim odzwierciedleniem tego, co się dzieje w całym światowym kinie, no to można by sobie wyobrazić, że no na przykład jedna jest amerykańska aktorka w zestawieniu, prawda? Cztery pozostałe są skądinąd. Może to jest utopijna wizja na ten moment. Pamiętajmy, że to są jednak nagrody hollywoodzkie i tutaj jeżeli ktoś się pojawia spoza, to jest taki jakby skinienie głowy w stronę, że tak, doceniamy, fantastyczne, zapraszamy, natomiast no, Hollywood jest skupiony na sobie i wie o tym, że nadal jest centrum globalnej rozrywki. Być może kiedyś Oscary będą zdominowane przez chińskie filmy, bo jak wiemy, Chiny są następne w kolejce, ale jak na razie oglądamy jednak nadal filmy z Hollywood i najbardziej nasze oczy są tam skierowane. Michał Oleszczyk, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W zestawie powiększonym to już wszystko na dziś. I tak, proszę Państwa, pamiętam, że wczoraj i to z fantastycznym sukcesem Małgorzaty Szumowskiej zakończyło się Berlinale. O tym więcej po 14 w Trójkowo Filmowo u Ryszarda Jaźwińskiego oczywiście, a mnie także bardzo cieszy reżyserska nagroda dla Wesa Andersona. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zostawiamy Państwa z piosenką serialową prosto z Berlina, a śpiewa Severina Januszowskajte. Do usłyszenia. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Zu Asche. Doch noch nicht jetzt. Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt.